سورة الأحزاب درس نمبر لسم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن ولا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. يا أيها النبي اي پیغمبرا قل لأزواجك وبيبيانو استاتا وبناتك او لونو استاتا ونساء المؤمنين او خزو دمومنانو تا يدنين عليهن من جلابي بهن چتاو کری پخبل زان باندی چیلونا ذالکا ادنا دا نزده دا ان یعرفنا چه او با نپیجند چه ان یعرفنا چه او با پیجند لیشی فلا یعزین تکلیب بنشی ورکولیم یا اللہ یعرفنا چه او با نپیجند لیشی فلا یعزین تکلیب بنشی ورکولیم وکان اللہ غفور الرحیم دی اللہ بخون کے رحم کون کے دا دی آیات لان دے تفسیر ابن کثیر رحمت اللہ علیہ لکی چې کله بشپ شوا نو د شپې په وخت کې په هغه وخت کې خدا حالت نه و لکه څنګه چې کورونو کې انتظامات دي نو زنانه به د شپې د خپل اجد پوره کولو لپاره بهر وتلې په مدینه کې نو چې کله به د خپل اجد لپاره وتلې او شپه به وه نو بعض خلکو با تنگول کول چیڑ چاڑ بے کو نو داغی دا پار حکم راغی او دا رنگی دا پردی هم حکم دا اللہ تبارک و تعالی نا مقرر کیدو چی دا مومنانو زنانو دا پارا دا پردی حکموشی نو فرمائی یا ایوہ النبی اے پیغمبرا کل ازواج کا اوہ دا پار دا بی بیان استا و بناتک او دلون استا و نساء المؤمنین او دخزو دمومنانو یودنین علیهن چی تاوکری پر زان بانده من جلابی بهن دا چیلونونا ذالک ادنا دا نزده دا ان یعرفن فلا یعزین چی او بنا پی جندلیشی نو تکلیف بنشی ورکولی آن پا دی که بیو دا ام پیدوشی که بعضی خلق دا غواړي چې د چا لور خور ته تکلیف ورسو کله دا پټی نو دا پته به نه لګي چې دا څوک ده نو د دې وجې نه یو پیدا به د دې نه دا وموشي نو تکلیف به نشي رسولی وکان الله غفور الرحیم او د الله بهونکې رحم کوونکې لئن لم ینتهی المنافقون او کچرې مننه شو منافقان والذین کسان فی قلوبهم مرض چې په زړونو د دې کې د مرض والمرجفون او دروغ وينكي في المدينة تيب مدينة كي لنغرينك بهم نخامخا تيز بكمونتال رب دي بانده مسلط بكمونتال رب دي بانده ثم لا يجاورونك نبيا باقاون دونكي ده تاثر فيا پدي مدينة كي لا قليلا مگر لگ کچر منافقان دخبلو حرکتونو نا چې ناشایسته حرکتونه دي دی او ناکاره حرکتونه دي او د دې په زړونو کې مرض د نفاق ته او دې د خپل حرکتونو نه منی کیږي نه آنو الله تبارک وتعالی فرمای او دروغ وینکي دروغ به څنګه وي پلان کی زینا کفار صلاح کړی دی چې پتا سو باندې مونږ حمله کوو نو دا دروغ خبرې به جوړولې پروپاګاندا به جوړولې والمرجفون في المدينه او دروغ وین کی په مدینه کې نو کچره د دین دی صبرې گینا فلن لنغرينك بهم نو خامخا مسلط وکوم ته لره په دی باندې کچره دی د خپل ناکار عادتونو نه صبرې گینا نو تا په ورتیز کو تا په مسلط کو او استعمال کری ثم لا يجاورونك نو بیا با گواندون کی ده تاسو سرا فیها پا دی مدینه که اللہ قلیلا مگر لگو بیا با د دې لپاره سکونت په مدینه کې نه چې دې د خپل ناکار او حاصلتونو نه صبرې غینا نو نتیجه او سزا به داشي چې تاسو به په مسلط کې او تاسو به د دې زینو نه بهر وباسئ ملونینا فلانت شوی بوي اينما سقفو کم ځای کې چې موجود شي یا کم ځای کې چې مومی دی لرا اوخذو وبني ولشي وقتلوا تقتيلا وبوجلشي بوجلو سرا سزا بداشي يودا چي الله تبارك وتعالى ده طرفنا بديمان دي داغ مؤمنانو دو مؤمنانو دو مسلمانانو دو جبنا چي سو غلط حرکتونه کین پاغي دي ده الله تبارك وتعالى لعنتي نو يودا چي دنیا کې والله د دې د منافقت او بیمانی سبب د لعنت وګرځیدو دویم دا چې حکم شو چې کوم ځای کې دی بیا موجود شي او دی د خپل د دې منافقت نسبری گینا نو بیا ویني وای او د الله طرف نه تاسو ته اجازه ته چې بیا پرېږدې مې بغیر د وجلونه زکا چې دی سره د دې نه چې د الله حکم نازل شي او د حکم د نازلې دو نفس بیا اوم دی داسې حرکتونه کوي نو بیا اجازه ته تاسو ته چې تاسو دی اونې وای او قتل کوي او نیست نابودی کوي سنت الله طریقه د الله تعالی دا فلذینا پاکسانو کې خلو چې تیر شوی دی من قبل په خوا ولن تجد لسنت الله تبدیلا او بنمو می طریقې د الله لپاره بدلې دل دا صرف ستا په دور کې نه دي مخکې ادوارو کې اومه دغه کسې د حق پرستو سره د پیغمبرانو سره خلکو د منافقت دا چالونه او دا تدبیرونه کړي دي نو چې څنګه هغې دا تدبیرونه او چلونه کول او الله تبارک وتعالی د طرف نه پې د الله هغه حق فرست او پیغمبران الله مسلط کړو او هغې ته سزاګانې میلاو شوې نو دا د الله طریقه په خوانه را روانه ده چې بیمانه ته به سزا میلاویږي واقعي ده چې بیمانه ته د خپلې بیمانۍ سزا میلاویږي او که هیڅ نه دا سزا لږه ده چې د منافق زړه هر وخت په دې کې چې وګوره بیا هغې د مسلمانانو هغه ټولګې چې کوم دی ترقي وکړه دا پکې یو دنه په زړه کې یو بړاس پروت وي دا بړاس خو چرې هم د ده د زړه نه نوځي په مسلمانانو خدای خوشحالیږي نه دی خو پې خفه کیږي نو دنه پکې هغه بړاس پروت وي چې ترقي کیږي دا د الله تبارک وتعالی طریقه ده چې په خوانه را روانه ده چې خلک کم د پیغمبرانو سره د منافقت هغه چالونه استعمالوي الله تبارک وتعالی هغې تباه کړي دي د هغې د لاسه دا رنگی بدی ستاسو دلاسه نیست و نابود و تباکی یسالوک الناس عن الساعه تپوس کی ستانه خلق په بار د قیامت کې کول تو ورتوا انما علمها عند الله یقینا علم د دې د الله تعالی سره کرے و ما یدریک لعل الساعه تكون قریبا سپو کړی تعالی را کې دی چې وی دا غړې د قیامت نیز دې د مخ کی سره رب دادې چې مخ کی تعظیم او تکریم د پیغمبر ذکر شو نو چې کله تاسو د پیغمبر تعظیم کوئ نو تعظیم چرته دې حد ته ونه رسوئ چې علم بالغیب وګڼئ نو د دې وجنه مسله ده نفی د علم غیب دلته راوړه چې د پیغمبر تعظیم او تکریم ذکر شو خاصه نه چې په تعظیم او تکریم کې تاسو دومره اوچت کې پیغمبر چې علم بالغیب وګڼئ نو د دې وجنه نفی وکړه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه چ قیامت متعلق خودی ته پوسونه کوي ورته وایا چې علم د دې زما سره نشته د دې علم د چا سره دی د یو الله تبارک وتعالى سره دی او دومره ورته وایا چې کی دی شي جدا قریب شي یو خو هغه قیامتي چې قیامت کبرا دی او یو قیامت صغرا دی کله چې قیامت صغرا سړی وفات شي د دنیا نه او رخصتیږي په دې باندې قیامت صغرا مقرر شي قائم شو او بل قیامت کبرا چې هغه تمام دنیا دا نظام به درهم برهم شي هر شیز به او دا ځمکه په ځمکه باندې بدل شي او بیا با الله تبارک وتعالى حساب کتاب کوي او د حساب کتاب نه پس دو لارې دي. یو لار چې کوم دی د کامیابۍ ده چې هغه د جنت ده، او بل لار د ناکامۍ ده چې هغه همیشه همیشه د پاره جهنم دی. الا دا چې ګناهګار امت اول الله تبارک وتعالى د پیغمبر په شفاعت صلی الله علیه وسلم باندې او دارنګي په مسلمانانو کې چې الله تبارک وتعالى چاله د شفاعت اجازت ورکي، لکه څنګه چې حافظ تبکیږي دغه رنګ شهید تبکیږي دغه رنګ نور چې الله تبارک وتعالى چاله دغه تعظیم او اکرام د قیامت پر ورځ باندې الله په اجازت باندې بغیر د الله د اجازت نه دی چا د پاره نشي کېدی. نو د دې وجې نه تاسو ته سپته ده چې د قیامت تارز نږدې، نو مقصد څه دی چې د قیامت تپوس خو هغه څوک دی کوي چې چا ولله څه تیاری کړي. نو تاسو ولله څه تیاری کړی دی د داسې خلکو د پاره؟ خو د قیامت قیامت قائمېدل او عذاب چې کوم دی مخامخ کېدل، نو فرمایي ان الله لعن الکافرین، یقینا الله تعالی په لعنت کړی دي کافرانو لرا، واعد لهم صغیرا، او تیار کړی دی دې لپاره اور د قیامت تپوس خو کای خو د قیامت لپاره تیارې دی راته لګونه وخایا تیارې دې څه کړی دی؟ ځکه چې ته کله په خپل کفر او شرک او په خپل منافقت او په خپل نفاق کې تامشګیری کوي، نو تا خو ځان له د لعنت هغه عذاب د دنیا په لحاظ سره ومه او د آخرت په لحاظ سره الله تبارک وتعالى د لغور تیار کړی دی اور ته بدن نشي. او دا اور داسې نه دی چې ګنې د یو ګنټې او د یو ورځې او د یو میاشتې او د یو کال شیز دی. خالدین فیها ابدا، چې کوم د کفر په او د منافقت سره د منافقت نه چې ټول عمر منافقت کاو او سره د کفر نه چې ټول عمر کفر کاو او په دې حالت کې د دنیا نه رخصت شو او د الله خالص دین ته راونه ګرځېد، خالدین فیها ابدا، اوسیږي به په دې کې همیشه. لا یجدون ولیا نبمومی، څوک دوست ولا نصیر او نیم دادی. الله تبارک وتعالى وایي چې کله د قیامت تپوس کوي او ستیارې دینی او په خپل کفر او شرک کې مبتلا وي، نو همیشه به دی اور کې دنه کېدل نصیب شي. او بیا د دغې اور نه نه څوک داسې شتې چې تا له خلاصې درکړي او نه څوک داسې شتې چې ستا امداد وکړي. یوم تقلب وجوههم، په هغه ورځ چې پړمخې به کړي مخونه د دوی، په نارې په اور کې، یقولون، نو وایي به، یا لیتنا، های افسوس زمنګا، اطعنا الله، چې موږ تابیداری کړوې د الله تعالی، و اطعنا الرسول، او تابیداری کړوې د پیغمبر. دنیا کې خو به تا ورته وې چې د الله تبارک وتعالی د توحید مسله، د الله د قرآن حکم، د الله د پیغمبر طریقه ومنه، نو دی به د هغې نه نفرت به د هغې نه کو. نو الله تبارک وتعالی وایي څه به چې کله مخونه پړ مخې په جهنم کې پړ مخې وغورځېږي دي په مخونو ماندې، نو په دغه ټیم کې به بیا وایي چې کاش کوره پیغمبر چې موږ ته کوم دعوت راکاو، د الله کتاب چې موږ ته کوم دعوت راکاو، افسوس چې موږ دا منلې وې. خو هلته بیا افسوس اس په کار ناراضي. او وای با وقالو، وای با دی ربنا، اے رب زمنگا، انا اطعنا، منگا تابیداری کرده وا، سادتنا، د سردارانو زمن، او کبرا انا، او د مشرانو زمن، فا ادولون السبیلا، نو گمراه کرو منگل ردلار نیغینا، ربنا آتهم تحفین من العذاب، اے ربا ورکدیتا دو چند عذابنا، ولعنهم لعنا كبيرا، پلانت کی دی لره پلانت لوی باندي. په دنیا کې چې چر یو ما د قران او د سنت نه خلاف بل لار استعمالولا او د الله او د رسول تابعداري نکولا، نو داغه په جواب کې به وای هاي افسوس زمنګ چې منګ د پیغمبر تابعداري کړو، منګ د خپل سردارانو خبرې نه وي منلې، او منګ د خپل مشرانو خبرې نه وي منلې چې منګ د پیغمبر د طریقې نه او د قران او د سنت لارې نه بلې طرف ته اړولو، بیا به افسوس کوي چې ما منلې وې د قران او د سنت خبره. او بیا چې دغه چا گمراهان کړی چې دی ورته ویلی چې غیر الله را مدد کی دی شی او غیر الله را مدد کوا او د پیرانو په خپو کې غرزیګا او دغه په نوم باندې نظر نیازونه ورکوا نو دی بیا الته ورته خیری کوي چې یا الله دوچا عذاب ولا ورکې ګوره مونږ دی گمراه کړی مونږ دی نو کاغه غټ نغټ علم او غټ نغټ فیری خو چې کله خلکو ته د دې خبرې دعوت ورکوي د توحید په خلاف باندې د شرک او د سنت په خلاف باندې د بدعت نو بیا به ولا الته خپل دشمن وای نو دنیا کې ته دشمن وای کنه الته بیا ولا خیری غواړي نو په دنیا کې چې ته چاوي چې د ملګرتیا مکه ته به دا ځان له ډله جوړه ده یار دی خپل ډله چې کم دی جوړه کړی دا دا راغلی دی او دین په موږ باندې روانه ای نو بیا الته په خپل ورته خلاف ور بیا د هغې خلاف په چې کم دی د الله په حضور کې شکایت درج کوي نو دنیا کې وپیژنه چې د شکایت درج کولو والا ملګرتیا مه کوه چې بیا هلته پې شکایت درج کوي نو د هغه نه ځان وساته. دا جګړې ځای په ځای ذکر شوي دي او موږ ویلي دي په سورة البقره کې هم تیرې شوې وې په سورة الاعراف کې هم دا جګړې ذکر شوي دي په سورة ابراهیم کې هم دا جګړې ذکر شوي دي او دا رنګ دي دی دا جګړه دلته هم نور هم ډیرو ځایونو کې په قرآن کې چې په هغې باندې موږ وخت په وخت باندې آیاتونه راړولې دي. یا ایها النبی اے پیغمبره کل ازواجکا وایا د پاره د بیبیانو ستا و بناتک او ذو لونستا و نساء المؤمنین او خزد مؤمنانو تا یدنین علیهن چتاو کی پزان مانی من جلابی بهن دا چیلوننا ذالک دا خبر ادنا نزده دا ان یعرفنا چی دیبا و نپی جندلیشی فلا یعزین نو تکلیب و نشی ورکولی و کان اللہ غفور الرحیم او دی اللہ بہن کے رحم کون کے لئن لم ینتہی المنافقون او کچری من نشی منافقان والذین فی قلوبهم مرض او کسان چی پزنن ددی کی مرض دے والمرجفون فی المدینة او دروغوین کی پا مدینہ کے لنغرینک بهم نخامخا مسلط بکو منتال رب دی تیز بکو منتال رب دی ثم لا یجاورونک بیا بگاوندن کی دتا سرفی آپ دی مدینہ کے اللہ قلیلا مگر لگ ملعونینا پلانت شوی بوی اینما سکیپو کمزی کچی موجود شی اخیزو او بنی ولی شی و قتلو تقتیل او بوجلی شی بوجلو سنت اللہ پی اللذین خلو طریقہ دا اللہ تعالی پا آغا کسانو کده جتیر شوی دی من قبل پخوا ولن تجد لسنت اللہ تبدیل او بنمومی طریقہ دا اللہ لربت لیدل یسألوک الناس عن الساعة تپوس کئ استانه خلق په بار د قیامت کې کل انما علمها عند الله وای ورتا د دې علم د الله تعالی څخه دی و ما یدریک او صفو کړی تعالی را لعل الساعه تكون قریبا چې وی دا قیامت نږدې ان الله یقینا الله تعالی چې دی لعن الکافرین پلانت کړی دي کافران و اعد لهم صغیرا او تیار کړی دي د دې لپاره اور خالدین فیها ابدا ہمیشہ بوی پدی کی اسی کی پدی کی ہمیشہ لا یجدون ولیا وبنم می پدی کی دی خپل زان د پارا سوک دوس ولا نصیر او نیم دادی یوم تقلب وجوههم باغروز چ پړ مخی بکی مخونه ددی په نار پور کی یعنی پړ مخی ب مخونه باندې به ور تو غور زول شي یقولون وای بدی یا لیتنا ها یبسوز زمنگا اطعنا الله واطعنا الرسول چې موږ تابعداري کړو د الله د کتاب او تابعداري کړو موږ د پیغمبر وقالو وای بدی ربنا ای رب زمونږه انا اطعنا موږ تابعداري کړو سادتنا د سردارانو زمونږه او کبره انا د مشرانو زمونږ په ادولون السبیلانو وړولو خطای کړو موږ گمراه کړو موږ د لارې نیغینا ربنا ای رب زمونږه اتهم ضعفین من العذاب ور کدیل را دو چند عذاب نا ولعنهم لعنن کبیرا و پلانت کدیل را پلانت ریبان